Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Kitab-ül ilimden devam ediyorduk. Bugün okuyacağımız ilk hadis-i şerif riya ile alakalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem riya noktasında ümmetini ikaz ediyor, tembih ediyor. Bir yolda yürüyoruz. Yol kazası olmaması için Efendimiz aleyhissalatu vesselam nerede, nasıl ve niçin davranmamız gerektiği noktasında riya bağlamında ümmetini ikaz ediyor. Bir tarafı ihlas, eğer yolda kalırsanız, sırat-ı müstakimde olursak buna ihlas diyoruz. Ulemanın ifadesiyle ella tadlube li amelike şahiden gayrallah. Allah Teala'dan başka amele şahit istemiyorsunuz. İbadetiniz, orucunuz, haccınız, zekatınız, bütün taatınız, neler varsa onları sadece Allah Teala'nın rızası için yapıyorsunuz. Yol hali bu. Eğer buradan çıkarsanız başka amaçlar, başka gayeler varsa ona da riya diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ahvafe ma akhafu aleykum buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. En fazla korktuğum eşşirkul esgar. Nedir o şirke esgar diyor ashab-ı kiram. O şirke esgar nedir diye Efendimiz aleyhisselama soruyorlar. Allah Resulü aleyhisselam er riya buyuruyor, riyadır. Yoldan çıkma hali, ihlasa ihanet etme hali. Onu tarif ederken de ulemamız diyorlar ki fi'lul hayri li ira'atil gayri. Başkası için yapmak. Allah Teala için, onun rızasını kazanma adına değil de fi'lul hayr. Hayır varsa, namaz varsa, oruç varsa, hasenat varsa, neler varsa bütün bunları başkalarının rızasını kazanabilme adına yapmak ki buna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem riya diyor. Eğer yoldan, ihlas yolundan birisi çıkarsa, sağa sola giderse orada riya uçurumları var, orada felaket var. Peki bu yolda gidebilmek için, kalabilmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı gibi olabilmek için وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْمُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ. İhlas halinde kalmalı. Allah Teala da bütün kullara, yarattıklarına bunu emretmişti. Onun için yapılacaktı her şey. Peki yorulursa, bir talebe yorulursa, bir Müslüman namaz kılmaktan yorulursa, yorulmaz da şeytan eğer onun ihlas ayarlarıyla oynadıysa yorulacaktır, usanacaktır, bu kadar yeter diyecektir. Zekat noktasında zorlanacaktır, rahat veremeyecektir. Oynarsa o zaman ne yapacak, nasıl ayağa kalkacak? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمُ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar canlarını ortaya koydular Allah'ın rızası için. Mallarını ortaya koydular Allah Teala'nın rızasını kazanabilme adına. O halde Müslümanların, ümmetin en önemli gücü yorulduklarında, usandıklarında, dermansız kaldıklarında onları harekete geçirecek en önemli güç Allah rızası. 20 yıl önce Müslümanların bugünkü gibi imkanları yoktu, vakıfları yoktu, paraları yoktu ama Allah rızası vardı. Bir talebe çıkar, yanına arkadaşını alır, bir esnafa gider. Oradan bir yatak alırlar, oradan bir divan alırlar, bir ev tutarlar, bir kilim getirir, bir evden halıyı getirir. Orada 5-6 tane öğrenci olurlar. Bu ümmeti nasıl kurtarabilirler? İslam nizamını hayata nasıl tatbik edebilirler? Gece gündüz onunla meşgul olurlardı. Allah rızası vardı. Para yoktu, imkan yoktu. Dışarıda devlet desteği yoktu ama Allah rızası vardı. O halde Müslümanlar yorulduklarında, daraldıklarında, usandıklarında geri mi dönecekler? Ayet-i kerimeler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı bu hayat bize diyor ki İbtigâ'e marzâtillâh, Allah'ın rızası için yolda kalmak. Afrika'ya gidiyorsunuz, başka yerlere gidiyorsunuz, birisi yerinden, yurdundan kalkmış, 30 gün, 40 gün tebliğ edecek, davet edecek. Buna bir kurum, bir müessese, bir devlet harcırah vermiyor. Harcırah almak için gitmiyor. Ek bir görev olsun diye gitmiyor. Memur belki, öğretmen, doktor, mühendis yıllık iznini alıyor. Ya'muruna bil ma'rufi ve yenhevna anil munker. Allah Teala bize iyi emretmeyi, kötüden alıkoymayı madem ki Kur'an-ı Kerim'de bir talimat olarak bildirdi, o halde ben yıllık iznimi alayım, o zaman zarfında Allah ve Resul davasına insanları çağırayım, davet edeyim. Nedir Afrika'ya götüren? Hindistan'dan alıp Ürdün'e götüren, o çölde belki aç kalacak, cami köşelerinde yatacak, kimseye elini açıp şey ellillah, Allah için bana bir şey verir misin demeyecek. Bir tarafta kalorifer var, imkan var. Belki yemek 5 çeşit değil de 4 çeşit çıktı diye usanan adam var. Belki 4 çeşit az geldi diye sağa sola gidenler var. Neden böyleyiz? Neden bizim soframızda şu kadar nimet yok diye usananlar var. Biz şunlara esasında layıkız diyenler var. Bu noktada dilekçe yazanlar, gönderenler var. Ama bir tarafta da ashab-ı kiram efendilerimiz var. Radıyallahu anhum. Onların yolunda olanlar var, ellerini açmayanlar var, şey ellillah diye dilencilik yapmayanlar var. İşte Allah rızası. Öyle bir güç sizi Ömer yapar, Ebu Bekir yapar, Ali Osman radıyallahu anhum yapar. Meydan yerindesiniz, ne sağa bakarsınız ne sola bakarsınız. Bahane özür cümleleriniz olmaz. Biz buna memuruz dersiniz. Fetih zaten Rabbimizden gelecek. Zafer zaten ondan gelecek. Kararı o verecek dersiniz, yolda kalırsınız. O halde bir ihlas var. Ella tadlube şahiden li amelike. Yani amelin için ella tadlube şahiden li amelike gayrallah. Allah'tan başka ameline şahit istemiyorsun. Öte tarafta ise insanlar görsün, takdir etsin diye yolda olanlar var, yolda yürüyenler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte üç başlık altında ümmetini ikaz ediyor. Riya diyor, yakar diyor, yıkar diyor, sizi felakete götürür buyuruyor. Her şeyinizi kaybedersiniz. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Size insanlar içinde en fazla hüsranda olanları haber verelim mi? قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا. Amel cihetiyle en kaybedenler kim onlar? اَلَّذ۪ينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dünya hayatında neler yaptılar ettilerse tamamı boşa gitti. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Zannediyorlardı ki güzel şeyler yapıyoruz biz. Namazlarımız, oruçlarımız, camilerimiz, müesseselerimiz, okullarımız, en iyi dünyada imanı, İslami hizmeti biz yapıyoruz diyebilirler. Ya da siz diyebilirsiniz, başkaları diyebilir. Eğer burada fi'lul hayri li ira'etil gayr, başkaları görsünler. Yaptıklarınızı sürekli ekranlara çıkarıyorsunuz. Görsünler, alkışlasınlar. Etrafımıza, çevremize gelsinler. Bu tür ifadeler, bu tür içinizde kuruntular varsa ahirete gidenler onları bulamayacak buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikazları. En büyük korkum ümmetimin geleceği adına, insanlığı kurtaracak bu neslin önündeki o en büyük tuzak riyadır buyuruyor. Şirki esgardır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Riya ile suma arasında şöyle bir fark var. Riya daha çok amellerde görünüyor. Adam namaz kılıyor, birileri beni görsün diye. Kur'an-ı Kerim bize ibadeti anlatırken فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Yani فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ, kim Rabbine ulaşmak istiyorsa Allahu Ekber diyecek, buradan kainatın sahibine ulaşacak. Arada ne kadar engeller, mesafeler varsa onları kaldıracak. Kim böyle bir ulaşma, kim muslat peşinde koşuyorsa hemen kâne yercu lika rabbihi felyamel amelen salihan, ameli salih yapsın ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Ve o ibadetine de ortak koşmasın. Ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi, Rabbine yapmış olduğu ibadetlere sakın ha birilerine ortak koşmasın. Eğer ortak koşuyorsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men semma'a semma'allahu bihi. Kim birilerine duyurmak istiyorsa Allah duyuracak. Fakat sadece burada duyuracak. Yani siz okumak istiyorsunuz, gece 12 bir mutala ediyorsunuz. İstiyorsunuz ki arkadaşlarınız görsünler. Kapıyı açsınlar, baksınlar Ahmet burada, 12 birde yattılar. Ben buradayım, 2'ye kadar mutalaya devam ediyorum. Sonra benden bahsetsinler. Eğer böyle istiyorsanız buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, gelir birisi, açar kapıyı, bakar ve sonra size dair sabah anlatır. Her gece Ahmet'i böyle görüyordum, Mehmet'i böyle görüyordum. Fakat ahirete gidince o zaman Cenab-ı Hak sen falanlar beni görsünler derste, mutalada, orada fark etsinler, sonra anlasınlar. Bunu istiyordun ya, dünyada seni emeline, arzuna ulaştırdı. Ahirette buradan sana ecir yok. Çünkü sen bunu Allah için yapmadın. Burada Allah Azze ve Celle ile bir istihza hali var. Yani diyorsun ki ya Rabbi, melekler var, kiramen katibin var. Onlar yazıyorlar ama bir de şu kulların yazsa, bir de onlar görse, bir de meclislerde benden onlar bahsetseler. Allah yetmedi mi sana? Allah Teala'nın takdiri, meleklerin kayda geçmesi ve ahirette sana takdir edilecek ecir, mükafat, bunlar yetmedi mi ki dünyaya dair bir Müslüman olarak böyle ucuz hesaplar peşinde koşuyorsun? Madem öyle, işte sana dünya. Ama ahirette buradan sana nasip yok. Ahirette buradan sana ecir yok buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala'nın hükmü ahirete dair böyle olacak. Meşayih-i kiram radıyallahu anhum, ulema-i İslam, onlar nafile ibadet yaparken kapıları kapatırlarmış. Kapatırlar. Nasıl ehli fucur, fasık olanlar bir takım günah işleriyle meşgul olurken onlar kapıyı kapatırlar, birileri onları görmesin. Böyle bir amaçları, gayeleri vardır. Gizlerler kendilerini. Fasıklar böyle yaparlar. Abidler de insanlar görmesinler bizim secdemizi, rükûmuzu diye gizlenirler kenara, köşeye, farz ibadetlerin dışında. Öyle yaparlarmış ki yarın ahirete gittiklerinde en zor zamanlarında o amelin serab olmasıyla yüz yüze kalmasınlar diye. O halde riya kişinin fiillerinde var, ibadetlerinde var, görünen amellerinde var, gözle görebildiklerinizde var. Onlar Allah rızası için değil de insanların takdirini kazanabilmek için yapıyor. Suma ise dilde var. Konuşuyor, vaaz ediyor, yazıyor, çiziyor, insanlar toplanıyorlar. Cümleleri ona göre kuruyor. Allah rızası değil de birilerini memnun etme arzusu var. Ya cemaatin içinde, cemiyetin içinde, meşrebin içinde, bir partinin içinde, bir partinin adamı. Orada konuşurken efendim partinin önemli bir adamı, bak buna dava adamı desinler. Ona iyi sövebiliyor, buna iyi hakaret ediyor, buna ehli bid'at diyor, ona ehli dalalet diyor, buna siyonizmin adamı diyor. Herkese, eğer kendi meşrebinden, hizbinden, cemaatinden değilse bütün Müslümanlara ihanet eden adamdır. Oradan başlayarak böyle cümleler kuruyor. Etrafına da birkaç tane adam almış. Onlarla efendim etrafta bir halkı oluşturmuş. O halkı onu sürekli alkışlıyorlar, tebcil ediyorlar. Büyük adam diyorlar. En yanındakileri, en yakındakileri bile bu noktada uyarabiliyor. İşte sum'a bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır önce bunları haber verdi ki buralardan yıkılabilirsiniz. Buralar sizi çarpabilir, dikkat ediniz. Peki daha çok İmam Gazali rahmetullahi aleyh, İhya'ya baktığınız zaman bu bapta riya, ihlas İmam Gazali'ye bakmalı, ona müracaat etmeli, tasavvuf kitaplarına gitmeli. İmam Gazali daha sistematik bir çerçevede bunu ifade ve izah ediyorlar. İhya-u ulumiddin, zaten ilme hayat veriyor. Hayata hayat veriyor. Yeniden alıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, asr-ı saadete götürüyor. Alime, tekkeye, müderrise hepsine ihlas ayarı yapıyor. Bak diyor, sen şu kadar kitap telif ettin, bu kadar konuştun, bu kadar öğrencin var. Peki ama sende ciddi anlamda bir ihlas problemi var. Ciddi anlamda bir riya problemi var sende, bunu yaşıyorsun. Onun için İmam Gazali rahmetullahi aleyh yürekleri temizleme adına, tathir etme adına, tahliye etme adına İhya'da bu bahislerin üzerinde ziyadesiyle durur. Peki rahmetullahi aleyh, Hüccetül İslam'ımız, Hüccetül İslam, İmam Gazali rahmetullahi aleyh felsefeye dönüp o davaya sen İslam'ın yolunu, İslam aklının yolunu kesemezsin diyen adam. Orada yolu açan adam İmam Gazali. Öte tarafta batinelere dönen, Fatimi anlayışının ideolojisine dönen, ona dair 5 tane eser yazıp orayı çökerten Hüccetül İslam'ımız. Sonra medreseye dönen, oraya hayat veren, tekkeye dönen, orada ne kadar hurafeler varsa, bidatlar varsa, ihlasla riyanın birbirine karıştığı noktalar varsa, oraları temizleyen Hüccetül İslam'ımız İmam Gazali ya da Gazzali rahmetullahi aleyh diyorlar ki riyanın farklı mertebeleri var. Birinci mertebe adam camide en ön safta namaz kılıyor. Herkesten önce geliyor. Ama vali görsün, kaymakam görsün, falan görsün, filan görsün. Eğer orada bir vali varsa onun nazarında, namaz kılanların da önemi varsa o zaman en önde kılar. İbni Ömer'e yaptıkları gibi radıyallahu anhuma aldatabilmek için İbni Ömer beni azat etsin diye önünde yolunda namaz kılarmış bazıları. Köle ise beni azat eder, işte falan yerdeysem İbni Ömer bana referans olur diye böyle onun geçeceği güzergah üzerinde namaz kılan adamlar olurmuş. O halde birinci makam, böyle bahsediyorlar zaman zaman, işte falan cami diyorlar. Eğer birisi oraya bir defa teheccüd namazına gittiyse kalkıyor adam sitesinden vesaire. Belki sabah namazına kalkmıyor, görmüyorlar onu sabah namazında. Ama oraya teheccüde gidiyor. Acaba birileri beni orada görür mü diye. Eğer bunu birileri görsün diye yapıyorsa ve bu adam sabah namazına da kalkmıyorsa kesinlikle bu ibadeti Allah rızası için değil, birileri görsün diye yapıyor. Birileri görsün diye yapıyorsa ahirette bunun karşılığını göremeyecek. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bilmenni vel eza. Yani kellezî yunfiku mâlehu riâen nâs. Yani onlar Allah'a ve ahirete iman etmiyorlar ama infak ediyorlar. Neden? Kellezî yunfiku mâlehu riâen nâs. Birilerine göstermek için infak ediyorlar. Allah Teala da buyuruyor ki ey ehli iman, bunlar gibi olmayın. Yani başa kalkarak, insanlara eza ederek sadakalarınızı iptal etmeyin. İnsanlar görsünler, takdir etsinler diye Allah'a ve Resulüne iman etmeden sadaka verenler, verdiğini zannedenler, bu adamlar gibi olmayın. Yani namazla alakası yok ama onlar وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالَا يُرَاُونَ النَّاسِ. Namaza kalkıyorlar, peki neden kalkıyorlar? İnsanlar görsün diye, insanlara göstermek için. O halde riyanın birinci makamı bu. Bunlar ahirete geldikleri zaman kesinlikle yaptıklarından, ettiklerinden hiçbir şeyi bulamayacaklar. Meşayihten birisi camiye gidiyor. Orada birisi namaz kılıyor. Secde halinde ağlıyor. Onun iniltileri geliyor oradan. Hazreti Ömer ağlamış, Efendimiz Aleyhisselam ağlamış ama daha çok evlerinde ağlamışlar. Mihrapta da ağladıkları olmuş. Yani orada ağlayanlar, orada da kendilerini tutamamışlar. Allah korkusu onları bir istirak haline almış, kendilerinden geçmişler. Peki evde gülüyor ama camiye geldiği zaman orada kendini toparlıyor, bir istirak hali, ağlamaya başlıyor. Böyle birisini görünce لَوْ كَانَ يَبْكِي ف۪ي بَيْتِهِ evinde ağlasaydı diyor. Burada değil de evinde. Evinde bu gözyaşlarını dökmüş olsaydı o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günü bahsettiği o gölgenin olmadığı, Allah'tan başka hiçbir gölgenin olmadığı o kıyamet gününde, Allah'ın gölgesinden başka gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde 7 sınıf var o gölgenin altında olacaklar. فَفَادَتْ عَيْنَا. Onlardan bir tanesi de kenarda, köşede, kimsenin görmediği yerde Allah korkusundan gözyaşı dökebilenler. Gözyaşınıza riyayı karıştırmıyorsunuz. Başkaları kirletmiyor sizi. Temizliyorsunuz. Riya zor. Sürekli kalbinizde farklı renklerle, farklı şekillerle, farklı suretlerle boy verir. Keser atarsınız, başka yerden gelir. Namazdan gelir, oruçtan gelir, sadakadan gelir, konuşmadan gelir, emri bil maruftan gelir, orada bir yanlış gördünüz, onu anlatıyorsunuz, müdahale ediyorsunuz, oradan gelir. Yani o insanı aldatır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu noktada çok tembihatı var. Görürsünüz adamlar, Allah korkusundan yüzleri sararan adamlar. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Secdenin izini, mührünü onun alnında görürsünüz. Gece namazının nurunu onun yüzünde temaşa edersiniz. Fakat öyle adamlar var. Hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı kılanın nurundan bahsettiğinden dolayı, ayet-i kerime simadan Müslümanlar tanınır, ondan bahsettiğinden dolayı, onlar da kırık dökük bir hal, başlar önde, yüzlerini sarartırlar. Böyle yüzlerine bir takım boyalar sürenler de olurmuş. Onlarla beni abi zahid zannetsinler, az yiyor. Az yiyor ama Efendimizin sünnetidir diye değil de, birileri beni abi zahid zannetsinler diye az yiyor. Zayıf bir hali var. Yüzüne baktığınız zaman yüzünde kan görmüyorsunuz. Bu adam Allah rızası için yaparsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmenin ecrini alacak. Fakat birileri bu abid, bu zahid, arkadaşlar var tekkede, çevrede, onlar takdir etsin diye yapıyorsa, o zaman kıyamet günü Cenab-ı Hak sen bunları orada yapmıştın. Allah Teala'nın azameti senin katında falanın filanın azameti kadar bir kıymete malik değildi. O halde sana burada ecir yok. Öyle denecek. Onun için tenhalara çekilirlermiş. Hasan Basri rahmetullahi aleyh diyor ki, öyle adamlar bilirim ki, öyle Müslümanlar tanırım ki, onlar konuşsalar, bir cümle kursalar, hem kendileri istifade eder, hem etraftaki insanlar onların cümlelerinden istifade ederler. Fakat riya korkusuyla konuşmaz onlar. Mekâfetu şuhra, şöhret korkusuyla konuşmazlar. Bir oradaki abidler var, alimler var. Şimdi burada bir cümle söyleyecek. O cümleyle belki hayatın gidişatına esastan müdahale edecekler. O da istifade edecek. Etraftaki Müslümanlar, onlar da müstefit olacaklar. Fakat orada şöhret olma korkusu var. Susuyor. Peki ya şimdi insanlar şöhret olabilmek için konuşuyorlar. Şöhret olmamak için susanlar var. Hasan Basri onlardan bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikazları, tembihatı. Bir de şöhret olabilmek için Allah'ın ayetleriyle savaşan hocalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini inkar eden hocalar. Camiye geldiğiniz zaman en o safta namaz kılmanın ecri daha fazla. Peki cenaze namazı kılarken en arka safın ecri daha fazla. Neden? Arka safın ecri daha fazla. Çünkü insanlar, makam sahibi, mevki sahibi olanlar, ön tarafa gelelim, gazeteciler bugün itibariyle, dün de avam görürdü ön tarafta çocuklar, kimler vardı falanın filanın cenazesinde diye. Önde görsünler, kareyi alsınlar. Allah rızası için değil de falan için, filan için ön safa geliniyor diye cenazede arka safın ecri sevabı daha fazla. İslam bir sistem, bir nizam. Hayatın her alanında, her şubesinde sizi o sistem, o nizam riyadan korur, riyadan muhafaza eder. Peki birinci derecede bunlar var. Allah rızası için kılmıyorlar, insanlar görsünler diye namazdalar, insanlar görsünler, takdir etsin diye konuşuyorlar. İkinci, riyanın ikinci mertebesi diyor İmam Gazzali rahmetullahi aleyh. Yani bunlarda bir parça Allah rızası var ama asıl insanlar görsün diye namaz kılıyorlar. Yani adam bir yerde bir cami yapıyor, medrese yapıyor, okul yapıyor, köprü yapıyor, adını yazıyor. Yani bu adam insanlar takdir etsin, takdir edip bana makam versinler, takdir edip adımı her yerde konuşsunlar, takdir edip gazetelerde benden bahsetsinler. Falan öldü, şu kadar hayrı vardı diye. Ölüyor adam, milyarlarca doları var. Ölünce gazetede bir karikatür yapıyorlar. İki tane vakfı var. O vakıftan Rotaryenlere, Suni Yahudilere şu kadar desteği var. Hadi diyorlar işte A son şirketinin sonunda AB harfi var diyelim. O yok da AB yok da ona benzer harfler var diyelim. O harflerin başına melek yazıyorlar işte. Önceden şirketi şu harflerle biterdi. şu şirketleri vardı ama şimdi de melek oldu. Artık melek gibi semada temaşa ediyor. Bu adam Allah için ne yaptı? Nerede vardı? Nerede oldu? Belki iki tane müessese var. İnsanlar onu takdir etsinler diye, böyle bir karikatüre mevzu olsun diye birkaç tane gazeteci yazsınlar diye, 2 liralık hayrı varsa onu 20 liralık anlatan adamlar, bunlar da bir şey bulamayacaklar. Üçüncü, bulamayacaklar derken Allah'ın azabına da mahkum olacaklar. Üçüncü sınıf, onlarda riya da %50, Allah Teala'nın ecrini kazanmak da %50. Dördüncü sınıf ise bunlar Allah rızası için yapıyorlar ama diyorlar ki yani şu şadırvanda benim de adım olsun. Allah rızası için yapıyorlar ama diyorlar ki bu medrese, bu okul, İmam Hatip adımı yazayım buraya. Yazıyorsa onlar o yapmış oldukları ibadetin karşılığını alacaklar ama sevapları az olacak, ecirleri az olacak. Allah Teala onlara azap da edebilir. Fakat halis, muhlis, sadece Allah'ın rızası için yapanlar, bundan sakınanlar, korunanlar, onlar en yüce makamlara Allah'ın inayetiyle nail olacaklar. Peki riyanın hükmü nedir? Diyor ki Allame Gazzali Hüccetül İslam, rahmetullahi aleyh, büyük adam, yol gösteren adam. Allah Teala bunları matlub olarak gönderir. Seçilen adamlar, yol açacaklar, metin yazarları bunlar. Bir de talip olanlar var, bizim gibi. Onlar ilim yolcuları, yola çıkarlar, gücü, kuvveti, imkanı ne kadar varsa o kadar bir takım şeyleri tahsil ederler. Yani bizim gibi talibul ilim olanlar, ilim talebeleri olanlar. Ama İmam Gazali, İmam Rabbani, Mevlana Halid-i Bağdadi, rahmetullahi aleyhim ecmain, onlar büyük adamlar. Peki hüküm şu, adam yeni bir elbise aldı, arkadaşlar beni görsünler, ne güzel kıyafeti var desinler diye bir araba aldı, o arabasıyla arkadaşların içinde dolaşıyor. Riya olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü İslam bir mesele değil. Eğer gurur, kibir varsa onun için onun bahsi ayrı, onun cezası ayrı olur. Fakat kıyafetinden dolayı, saçından, sakalından dolayı, eğer sünnete uygunsa bunlar, ayakkabısından dolayı birileri görsün diye bunu yapıyorsa o riyaya girmez. Dolayısıyla bu mübah olan bahisten. Fakat bahsettiğim gibi yani orada gurur, kibir, enaniyet gibi hususiyetler varsa onun cezası görür, o ayrı bir konu. Peki asıl bizim alakadar olduğumuz namaz kılıyor, sadaka veriyor, oruç tutuyor, bütün bunları insanlar beni takdir etsin diye yapıyorsa işte o zaman bu adam Allah'ın azabına mahkum olacaktır. Allah rızası için her şeyi yapmak, severken Allah rızası için, buğz ederken Allah rızası için yapmak. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz böyle sokakta yanlış görünce vurur enseye, indirir aşağıya, bazen elinde bir asa olur, asa ile tedip eder Ömer radıyallahu anh. Her haliyle İslam'ın hakikatini temsil liyakatine sahip olan büyük sahabi. Vurur birisine, adam döner der ki neden vurdun bana? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz vurmanın caiz olmadığını, Allah Teala'nın huzurunda bu adamın kendisinden hak alacağını düşünür ve der ki gel kısas yap bana. Ben sana nasıl vurduysam sen de bana vur. Der ki adam اَدَعُهَا لِلَّهِ وَلَكْ onu Allah için ve senin için bırakıyorum, vazgeçiyorum. Kısas hakkımı almayacağım senden deyince Hazreti Ömer bu defa tutar yine adamı. Eğer der kısastan vazgeçeceksen Allah için vazgeç. Ömer için olmaz. Ömer'i karıştırma. Allah için eğer bir şey yapacaksan Ömer'in sevgisini, Ömer'in muhabbetini onun içine koyma. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gece yarılarında dolaşır. Neden gece yarılarında dolaşır? O Ömer radıyallahu anh yaşlılık hallerinde devlet başkanı olmuş ama sırtında un çuvalları dolaşır Ömer radıyallahu anh. Fukaranın kapısına gider, kütrümün kapısına gider. Neden gider? Neden gece yarılarına gider? Yarın kıyamet günü Rabbin huzurunda Ömer radıyallahu anh şunları şunları yapmıştım ya ya Rabbi diyecek. Onların karşılığını bulabilmek için Ömer ibadetlerine kainatın sahibinden başka şahit olsun istemez. Onun için gece yarılarında dolaşır. Ashab-ı kiram efendilerimizi radıyallahu anhüm neden okuyorsun? Neden? Niye okuyoruz onları? Hazreti Ömer neyi anlatıyor bize? Allah Resulü aleyhisselam ashabı. Bu dinde gösteri yok diyor bak. Onun için gelme. Falan filan takdir etsin. Orada akademiyada 3 tane 4 tane makale yaz. İfam'da oku, şu kadar kitabı oku, sonra KPDS'de şu puanı al falan yerde, işte bu adam şu kadar eser okumuştur, şöyle bir ilmi kariyeri var, desinler diye geldiysen Allah muvaffak etmez. Ya da burada muvaffak eder, burada istediklerine nail olursun ama ahirette en zor zamanda buradaki ne uykusuz gecelerimizi bulabiliriz, ne rahlenin üzerine uykusuzluktan düşen o bağış, o baştan dolayı gelen ecir bulabilirsin. O halde bu dinin içinde yapmacık haller yok kardeşim. Saf bir Müslüman. Kalbin tertemiz olacak. Sürekli bir mücadele halinde. Hazreti Ömer radıyallahu anh yürürken bir adam görüyor. Onun bununla alakalı farklı ondan gelen fiiller var, uygulamalar var. Görüyor birisini, başı önde böyle gidiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh irfa rakabetek buyuruyor. Kaldır boynunu. Nedir diyor bu hal? Kaldır. İrfa ra'sek. Kaldır başını, kaldır boynunu. Boynu öne düşürmek ihlas değildir diyor. İhlas boyunda olmaz. İhlas burada olur, yürekte olur. Burada olur ve kimseler ona şahit olmaz. Evet, muhlis olan, ihlas sahibi olan bir adamın başı önde olur. Yürürken etrafa gözleriyle, etrafı temaşa etmez. Etrafı bir radar gibi oradaki masiyeti, günahı. Onları temaşa etmez. Başı önde olur. Derin bir mahviyet ve mahcubiyet haliyle adımlarını atar. O halde yürür. Ama eğer ihlası başı öne eğmek, böyle yürümek olarak görürse, Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi hem basarıyla hem basiretiyle gören Allah Resulü aleyhisselamın o büyük öğrencisiyle karşılaşır ve kaldır der boynunu. İhlas burada değil, işte burada olur. Burada olur ve Allah'tan başka da o yüreğe kimseler tanık olmaz. Peki bu halden nasıl kurtulmalı, neler yapmalı? Hep insanlar isterler, birileri görsünler diye. Görürlerse lezzet alırlar. İşte şimdi bu okuma hedefine ulaştı derler. Şimdi ulaştı derler. Bir kitaptır, bir gazetedir, bir mecmuadır. İfam şimdiye kadar icazet yapmamasının nedeni Müslümanların bu işi bir parça farklı mülahaza ettiklerinden dolayı. Yani İfam, evet, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız şunu biliyorlar. Buradan bir kardeşimiz mezun olacak. Mezun olduktan sonra mezun etmediyse o mücaz olmaz. Buranın mücazı olmaz. Buradan icazet almış olmaz. Ama bundan sonra icazet yapar mıyız? Eğer icazet o geleni ihya noktasında İFAM'a nokta kadar bir vazife düşerse onu yapabilme adına İFAM'ın böyle bir faaliyeti olur. Ama belki de hal bu şekilde devam ederse o da olmayacaktır. Eğer biz cemiyetlerimizi riya ile ihlas arasındaki çizgilerin tam birbirinden tefrik edemiyorsak, edenler var mutlaka, çok ediyorlar. Ama henüz biz o makama ulaşmadıysak, hasbi olmak, kenarda, köşede, oralarda bir yerde durmak, Allah Teala'nın rızasını kazanabilme adına daha önemliyse o zaman orada kalmak. Madem bizim nefsimizde birileri görse, gelse, baksa, burada ne güzel şeyler oluyor deseler ve buradan nefse de bir lezzet düşmüş olsa, işte oradan kaçmalı, oradan uzak durmalı. Firar etmeli ve birileri bizi tenkit ediyorlarsa, tenkit ederken bunu inanıyorsak bu Allah rızası için yapıyor, işte o zaman müdafaya geçmeme hali. Eğer geçmiyorsak riya ile mücadelede önemli mesafeler kat ediyoruz demektir. Fakat şu değil, biri Allah Resulüne saldırıyorsa, biri Kur'an-ı Hakim'e saldırıyorsa, içeriden saldırıyorsa, Müslüman ismiyle saldırıyorsa o zaman halimiz. Büyük Doğu mimarının söylediği gibi, eğer bu sistem bütün anlayışıyla, bütün müştemilatıyla yukarıdan aşağıya gelen freni patlayan bir tır mesabesindeyse, biz de o tırın tekerlekleri altına bir piliç mesabesinde kendimizi atıp milyonda bir de olsa onun hızını kesebileceksek, tereddüt etmeden freni patlayıp yukarıdan aşağıya gelen, mukaddesat binamızı çökertmeyi amaçlayan o tırın tekerlekleri altına milyonda bir de olsa hızını keseceksek, atarız kendimizi. Atarız Allah'ın izniyle. Ve bunu yaparken de şunun bunun ne demesine şimdiye kadar burada okuyan kardeşlerin bakmadığı gibi bundan sonra da bakmayacaklar. Şunlar bunlar şöyle derler. Önceden biz birilerini eleştirirken sünnet-i seniye muhalefet ediyor diye alkışlayanlar bugün onlar tekfir ediyorlar. Ama dün biz eleştirirken, tenkit ederken hangi cümleleri kuruyorsak, bugün de aynı cümleleri kuruyorsak, hatta birileri tekfir noktasına geldilerse, şimdi oradan çıkabiliyorsak, oradan uzaklaşıyorsak, işte o zaman ihlasla riya arasındaki çizgileri bir parça koruyabiliyoruz, muhafaza edebiliyoruz demektir. Fakat burada da yine asıl olan şu, namaz kılıyorsunuz, hiçbir namazınız kazaya kalmıyor. Bir sabah namazı yok ki kalkamadığınız, ama buna rağmen yine ya Rabbi, senin huzuruna gönderilmeye layık bir namazım yok diyorsunuz. Belki kaçıyorsunuz, lezzet almıyor kalbiniz, o hale geldiniz, artık riya vesaire. Önemli mesafeleri kat ettiniz ama yine ürpertiler var, yine korkular var. Yine derin o mahkumiyet ve mahfiyet hali var, orada duruyorsunuz. Meşayih-i kiram diyor ki, rahmetullahi aleyhim, خَوْفُ الْمُؤْمِن۪ينَ بِاللّٰهِ Müslümanları Allah'la korkutun. Eğer istikametlerinde problem varsa Allah var deyin, ahiret var deyin, hesap var deyin. خَوْفُ الْمُنَافِق۪ينَ بِالسُّلْطَانِ Münafıkları ise devletle, sultanla korkutun. Bak devlet var deyin, devletin gücü var. خَوْفُ الْمُرَائ۪ينَ بِالنَّاسِ Riyakarları ise insanlarla korkutun. Bak şöyle yaparsan cemaatin görür seni, insanlar görür seni, insanlar senden bu halinle bahsederler derseniz murailer, riyakarlar oradan uzak dururlar. Onun için evde namaz kılmaz adam, camiye geldiği zaman secdeden başını kaldırmaz münafık hali. Ama evde de mahfiyet hali var, evde de secdeye varınca Allahümme gfirli, Rabbi gfirli der, gözünden yaşlar boşalır. Ya da Subhane Rabbiyel A'la der, rükuda, secdede Rabbini tesbih eder, gözünden yaşlar boşalır. Evde de o hal var, camide de o hal var. O Müslüman hali, o ihlaslı kulun hali. O halde riyayı terbiye edebilmek, riyayı tedavi edebilmek, ondan kurtulabilmek için burası lezzet almıyor artık. İnsanlar sizden bahsedince bilakis ondan dolayı acı çekiyorsunuz. Neden benden bahsediyorlar ki? Ben şu kadar namazı olan ama hiçbir namazını Allah Teala'nın huzuruna gönderme liyakatinde olmayan Allah'ın perişan bir kuluyum diyor. Ebu Bahili Allah alem ya da bir arif. Sabah ders takrir ediyor, ders takrir ediyor. Öğrencilerinden bir tanesi uyukluyor da intebih diyor. Kendine gel. Eğer burada bu halde uyuklarsan etraftakiler derler ki bu adam sabaha kadar ibadet etti. Seher vaktinde, öncesinde Rabbine ibadet etti. Şimdi burada uyukluyorlar. Burada uyuma diyor, sabah oldu. Uyursan insanlar böyle zannederler. Riyadan bu kadar sakınabilmek ya da Eyyub-u Sehdiyane Hazretleri gibi tabiinin büyük muhaddisi, tabiinin büyük allamesi sabaha kadar ibadet eder. Yani abid, zahid bir hayat, sabaha kadar mübalağa değil. Onların hayatına girenler bilirler. Yani öyle bir alimle bir odada kalmış olsaydık, onlarla, onların medreseleri yaşıyor olsaydı, biz de onların medreselerinde, Zekeriya Kandehlevi gibi, onlarla gecelerimiz geçmiş olsaydı bu ifadelerin mübalağa olmadığını bu asrın tanıkları da, çocukları da, ilim talebeleri anlamış olacaklardı kardeşlerim. Eyyub-u Sahti yani sabaha kadar ibadet eder fakat seher vakti fecre doğru o zaman kandili açar ve sesini yükseltir. İnsanlar Eyyub şimdi kalktı zannetsinler. Gece boyu o ibadetin içine riya karışmasın. Ne büyük adam bunlar. Bunları ancak Hazreti Muhammed Aleyhisselam terbiye eder. Hazreti Ömer'i, riyadan böyle kaçanları, uzaklaşanları, Eyyub-u Sehtiyanileri, o abidleri, zahitleri, Allah Azze ve Celle'nin muhlis kullarını ancak Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun takva okulu terbiye eder, teskin eder. O halde lezzet almıyorsunuz ve insanlar sizden bahsederken bahsetsinler. Hani şu kadar kitap yazdın, şu kadar konuşma, şu kadar öğrenci, şu kadar bina yaptın, şu kadar hayır ve hasanat var. Hep kendini anlatıyorsun. Biz diyorsun, cemaat diyorsun, meşrep diyorsun, parti diyorsun vesaire diyorsun. O Müslüman adamlar, onları tekfir ediyorsun. Falanın filan adamı. Yukarıdaki bir adamdan öyle gördün, öyle gidiyor. Ama Peygamber Aleyhisselam bu ifadelerde Müslümanlarla olan münasebetimizde ümmetinin riya noktasında geleceğinden korkan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu hususta neler diyor? Baktık mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarı cümleleri, ikaz cümleleri, ulemanın intebi, agah ol, kendine gel, yapma, yıkılma, eğer burada böyle olursan, burada uyursan, senin gecene dair şöyle hükümler verirler. Bu cümleler nerede duruyorlar? O halde öyle bir makama geliyor ki Müslüman, madem Rabbim görüyor, madem gecenin yarılarına bu rahlenin başında oluş halime, yazmaya, çizmeye, okumaya, mutalaya, müzakereye, madem Rabbim şahit, melekler tanık, o halde insanlar benim bu halimi görmesinler, ebediyen onlara bu hal perdeli kalsın diyebiliyorsa bir Müslüman, Allah'ın inayetiyle kalbindeki riyayı tedavi noktasında önemli merhaleler kat etti. Fakat ifade ettiğim gibi, söylediğimiz gibi, riya kalpte sürekli farklı şekil ve suretlerde biten bir ot gibi, Allah Teala onun her şekil ve suretine karşı agah olmayı, bu muhasebeyi, muharebeyi kazanmayı bizlere ihsan buyursun. Peki riyaya dair, ihlasa dair bu girizgahtan sonra Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu riya noktasında ümmetini ikaz edişine bakalım, o hadis-i şerifi okuyalım. وَعَنْهُ عَنْ اَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, kıyamet günü yukla aleyhi yuhasebu, ilk hesaba çekilecek, hakkında ilk karar verilecek insan yevmel kıyameti kimdir? Raculun ustuşide, şehit edilen adam, öldürülen adam, cihat meydanında can veren adam, ilk hesaba bu çekilecek. Aleyhinde ilk bunun hüküm verilecek. Peki bu noktada farklı hadisler var. İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh, Müslim şari olan Kurtubi diyor ki, peki namaz hadisi var, ilk hesaba insan namazdan çekilecek, o ibadetle alakalı. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısastan bahsediyor, mezalimle alakalı ilk kısaslar, onların davası görülecek. Bu ise riya ile alakalı, ihlasla alakalı. Her babın ilk davası var. İhlas babının ilk davası, riya babının ilk davası bu olacak. Adamlar gelecek. Raculun ustuşhide. Allah yolunda şehit olanlar. Müslim'de hadis-i şerif var. Ebu Musa el-Eş'ari rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biri geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, adam var ganimet için savaşır. Adam var ganimet için ölür. Adam var, insanlar benden bahsetsinler, ne kadar büyük Müslüman diye, onun için ölür. Adam var, kahramandı desinler. Cesareti, şecaati vardı, onun için öldü desinler. Üç tane adam var, bunların her biri cihat meydanına inerler, bunlar mücadele ederler. Peki bunlardan hangisi Allah yolunda şehit olandır diye sorunca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kim Allah'ın adı en yüce olsun diye mücadele ederse, işte Allah yolunda olan budur. Ya da şöyle bir rivayet var yine Müslim'de. مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ اَعْلَى Allah'ın kelamı en yüce olsun. Âlâ birinde, ötekinde فَهِيَ الْعُلْيَا En yüce olsun diye, anlamları aynı, mücadele ederse bu adam Allah yolunda mücadele ediyor. Hani sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e gidiyor. Giderken birisi geliyor, orduya katılıyor. Sonra ganimet alınıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderiyor birisine, yeni Müslüman olan birine. Diyorlar ki, hâdâ kasmun kasemehu Rasûlullah lek. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin için ayırdı, sana gönderdi. Alıyor, Efendimiz aleyhisselama geliyor. Diyor ki, ben bunun için sana ittiba etmedim ki ya Resulallah. Şuraya bir mızrak gelse de Allah yolunda bu Allah kelamını yüceltmek için şehit olsam, onun için buradayım. Şehit olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelir ve onun o haline şehadet eder. Allah yolunda olmak, fakat dünyalıklar kazanabilmek, şurada şu maaşı alabilmek, o makama sahip olabilmek, kitaplar vesaireler, bunlar için değil de sadece Allah rızası. Raculun ustuşide. Bu adam şehit olur. Kıyamette ilk bunun davası görülecek. Riya bahsinde. Feutiye bihi. Yani bu adam bihi, yani bir racul, bidelike racul. Bu adam Allah Teala'nın huzuruna getirilecek. Fe'arrafahu ni'metehu. Müslim'deki rivayette fe'arrafahu ni'mehu. Allah Teala ona nimetlerini sayacak, tadat edecek. Ey kulum diyecek. Sen Allah yolunda meydana indin. Müslümanları orada tekfir ediyordun ya, cemaatin adına, cemiyetin adına elinde bir şeyler vardı. Onunla o kafir diyordun, bu belam diyordun, meydan okuyordun insanlara. Peki şimdi Allah Teala bu nimetleri ona neler dünyada vermişti, onları sayacak. Fe'arafaha, yani fe'akarraha. O kul da bunları ikrar edecek. Evet ya Rabbi diyecek. Fekale, fema amilte fiha. O halde neler yaptın? Yani benim için o dünyada ya da fema amilte fiha fin ni'am. Bu nimetlerin karşılığında sana bu kadar ihsanla bulunmuştum. Göz verdim, kulak verdim, hayat verdim, sağlık verdim. Ne yaptın peki kulum? Kale kateltu fik hatta ustuşhittu. Fik yani li ecelik. Diyecek ki ya Rabbi, ta şehit olana kadar senin yolunda vuruştum ben, sonunda da cihat meydanında canımı verdim. Kale kezepte. Cenab-ı Hak buyuracak ki hayır, ya da melekler, yalan söylüyorsun. Allah için oraya gelmedin ki. Ganimet için geldin. Birilerini tekfir etmek için geldin. Sen oradasın da ben buradayım. Onun için oraya gittin. Ya da cemaatin, cemiyetin vardı. Yukarıda biriler vardı. Onlara aldandın. Onların arkasında oralara gittin. Velakinnek katelte. Sen katelte li en yekule ceriun. Evet sen savaştın. Yani velakinneke katelte. Sen savaştın, cihat meydanına gittin. Fakat li en yukale ceriun. Senin için çok cesur bir adam, kahraman birisi. Ümmet için, insanlık için neler yapıyor. İşte orayı bıraktı, oraya gitti. Bunu desinler diye yaptın. Fakat kıyle. Ve senin için de dediler. Arkadaşların Facebook'ta yazdılar. Şöyle bir kahramandı dediler. Thumme umire bihi. Sonra emredilir ona dair. Allah Teala meleklere emreder. Fesuhibe ala vecihihi hatta ulkiye finnar. Allah Teala emredince bu adam yüzü üzerinde sürüklenir, çekilir ta ki cehenneme atılana kadar. Hatta ulkiye rumiye finnari, cehenneme atılana kadar çekilir. Neden yüzünden çekilir? Çünkü yüz en önemli organdır. Ona hakaret olsun, tahkir olsun diye Allah Teala ahirette neler yapılacak bu adamlara dünyada anlatıyor. Neden meydanda olacaksın? Neden mücahede? Neden mücadele? Önde birileri görsün diye değil. Önde adam yoksa öne geçmek. Müslüman, hadi çeksinler. Hadi bir fotoğrafımı alsınlar, neşretsinler diye. Ön tarafta değil de birilerini teşvik edebilmek için ya da o sancağı taşıyacak kimseler yoksa o zaman öne çıkmak, Hazreti İkrime gibi radıyallahu anh. Men yubayu alel mevut. Ordu dağıldığı zaman ön tarafa çıkıp ashab-ı kiram, onların öğrencileri dağıldılar artık. Karşıdaki düşman ilerliyor, ön tarafa çıkıyor. Kim ölümüne Hazreti Muhammed aleyhisselama biat ettiyse işte onun sancağı, onun etrafında toplansınlar diyebilmek, Allah rızası için meydan yerinde olmak. Yani hani buyuruyordu ya sallallahu aleyhi ve sellem, kim adının duyulmasını istiyorsa Allah Teala adını duyurur. Allah Teala onu duyurur. Burada da ona fakat kıyle sen benden bahsedilsin diyordun, bahsettiler, söylediler, bu kahramandı dediler ve bu adam cehenneme atılır. Peki ikinci adam, yani dünyada bu adam bir takım şeyler yapıyor, önde duruyor, alkışlıyorlar, büyük adam diyorlar. Fakat ahirete gidince yaptıklarından hiçbir şeyi bulamayacak. Riya, o riyanın mertebeleri vardı. Belki birinci makam. Alim oluyor, arif oluyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, kasetleri var, CD'leri var, her yere onu davet ediyorlar. Meydanlarda on binler o adamı dinliyor ama para alıyor, okuyor, para alıyor. Allah rızası için değil, hafızı Kur'an olmuş, oku diyecekler ona. Allah Teala'nın ayetlerini okur musun? O bir iştiyakla, Allah Teala bana bu ihsanda bulundu, Kur'an-ı Kerim'i okuma şerefiyle beni onurlandırdı. Pekala efendim, bana böyle bir ameli salihte bulunma şerefi ihsan ettiğinizden dolayı, size sebep olduğunuzdan dolayı teşekkür ediyorum demiyor da nazlanıyor. Biraz daha beni nazlasanız diye bekleyen bir adam, böyle bir adam var. İşte bu adamların halleri ne olur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahiret fotoğrafını bize yorumluyor ki, bakın eğer böyle bir arıza varsa, hastalık varsa o zaman kurtulun. Allah Teala kurtulanlar kadrosuna bizleri ilhak eylesin. وَرَجُلُنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ İkinci adam, bu da ilim öğreniyor, uykusuz kalıyor, ikiye kadar mutalaa ediyor. Işıklar yanıyor ön tarafta, A mutalaa odasının, B mutalaa odasının. Orada arkadaşlar var, müzakere, mutalaa devam ediyorlar. وَعَلَّمَهُ Sonra alim oluyor, okutuyor. Neler okuduysa okumaya davet ediyor. وَقَرَعَ الْقُرْآنَ Kur'an-ı Kerim'i de okuyor. Alim olunca Kur'an-ı Kerim bırakmıyor. Her gün Kur'an-ı Kerim'den iki cüzlük bir evradı var. Bazı alimler öyle diyorlar. Eğer Kur'an-ı Kerim'den her gün iki cüz ibadet niyetine okumazsa bir alim, onun fetvasıyla amel edilmez. Kur'an-ı Kerim'i ibadet niyetiyle her gün okumak. Okuyor da, peki bu adam فَعُوْتِيَ بِهِ Kıyamet günü bu adamı getirecekler Allah Teala'nın huzuruna. فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ Allah Teala ona nimetlerini tadat edecek. Ey kulum, sana aklı veren kim? Gözleri veren kim? Eğer sana bu aklı vermeseydim, gözleri vermeseydim, okuyabilir miydin, anlayabilir miydin, bu makamları kat edebilir miydin? فَعَرَفَهَا Kul da اَقَرَّهَا Yani ikrar edecek. Evet ya Rabbi diyecek. Bu nimetleri bana sen verdin. قَالَ فَمَا عَمِلْتَ ف۪يهَا O zaman bu nimetler hakkında neler yaptın? Neler bana getirdin? Kale taallemtul ilme ve allemtuhu. Okudum ya Rabbi. Uykusuz gecelerim vardı. Arkadaşım 2 saatte anlardı. Ben aynı meseleyi 5 saatte anlardım. Ama ona rağmen ayrılmadım. Ben mevziyi de menzili de terk etmedim ya Rabbi. Ve allemtuhu. Sonra da imkanım nispetinde bir dairede, bir binada, bir medrese açtım. Orada ulum-i İslami okuttum ya Rabbi. Ve kara'tu fîkel Kur'âne. Fîke li eclik. Senin için, senin rızan için, senin din mübinin için. Kur'an-ı Kerim'i de okudum ya Rabbi. Kâle kezebte. Allah Teala ya da melekler yalan söylüyorsun. Allah için yapmadın ki bunları. Birileri gelsinler. Birileri seni orada görsünler. Birileri camiden, kürsüden indiğin zaman etrafında toplansınlar. Onlar şunu versin, bunlar bunu versinler. Şunlar yazsınlar, bunlar yorumlasınlar, onlar beğensinler, şunlar takdir etsinler. Bunlar için. Efendimiz Aleyhisselam bunları hepimiz için söylüyor. Oraya gidince geriye dönüş yok diyor, bak diyor. Bu hayatı kaybedebilirsin. Bir daha da oradan geriye dönemezsin. O halde bak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetim adına en fazla bundan korkuyorum. Ashab-ı kiram sormuşlardı ya, ne ya Resulallah? Eşşirkül esgar. O nedir ya Resulallah diye sormuşlardı, riya. İşte onları anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala hayır, o alime diyecek ki sen yalan söylüyorsun, benim için bunları yapmadın. وَلَاكِنَّكْ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ Evet, ilmi sen talim ettin fakat لِيُقَالَ اِنَّكَ عَالِمٌ Bu ne büyük bir alimdir. Buna falan diyorlar. Buna işte Samsuni diyorlar. Buna şu diyorlar. Buna Ankaravi diyorlar. Buna Şami diyorlar. Peki böyle ansınlar diye okumuşsa bu adam İnneke alimun, ona diyecek ki Cenab-ı Hak sen böyle desinler diye okudun. Ve kara'tel Kur'ane liyukale huve kari'un. Kur'an-ı Kerim'i okudun ama bu ne güzel bir kari. Bunun kasetini alalım, bunun CD'sini alalım, bunu programa davet edelim. Sonra sen bunları yaparken hesap numaram vardı. O hesap numarasına şu kadar yatırırsanız gelirim, bu kadar yatırırsanız ben orada Allah'ın ayetlerini okurum diyen sen değil miydin ey kulum diyecek. Para kazanmak için kitap yazan sen değil miydin ey kulum diyecek. Gel buraya bakalım. Fakat kıyle ve senin için de bunları söylediler. İşte kari dinleyeceksen falanı dinle. Programa çağıracaksan falanı çağır. Kitap alacaksan filanın kitabını al. Bunları istiyordun, bunları da söylediler. Thumme umire bihi, sonra emredilecek o adama dair. Fesuhibe ala vecihihi hatta ulkiye finnar. Yüzü üzerine bu adam da sürüklenecek, ta cehenneme atılacak. Bu da böyle bitecek. Yani Müslümandı bu adam, alimdi, eserleri vardı, kürsüler, ekranlar vesaire, şu kadar cemaat. Belki onun vesilesiyle şu kadar adam da namaza başlamıştı. Eğer Allah rızası için değil de birileri takdir etsin diye varsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci maddedeki uyarıyı burayı için söylüyor. Yani öğrenme bahsinde olanlar, öğrenme babında olanlar için söylüyor. Allah Teala bu hastalıktan bütünüyle bizi muhafaza buyursun. Ve bu cümleleri de dilimizle değil yüreğimizle söylemeyi bize ihsan eylesin. Peki üçüncü bahis, وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. Allah Teala onun malını çoğalttı. Her yerde müesseseleri var, her yerde şubeleri var. وَاَعْتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّ. Her çeşit maldan da ona verdi. Hayvanları var, çiftlikleri var, fabrikaları var, mağazaları var. فَاُوْتِيَ بِهِ. Bu adamla gelecek. Bu kadar zenginlik vermiş olduğu Türkiye'de, dışarıda, her yerde yayılan bir adam müesseseleriyle gelecek. فَاَرَّفَهُ نِعَمُهُ. Kulum diyecek. Eğer akılla olsaydı bu karın doyurmak, hayvanlar aklı yok ama ineğin karnı insandan daha büyük. Adam görüyorsunuz, aç, aklı var ama aç dolaşıyor sokakta. İnek aklı yok, hayvan aklı yok ama karnını doyuruyor. Demek ki bu akıllı olmuyor. Allah Teala ihsan ediyor. Kulum diyecek, sana o zenginliği, o parayı, malı, mülkü, serveti kazanma yollarını ben vermemiş miydim? فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ. Nimetleri ona tadat edecek. فَعَرَفَهَا. Kul ikrar edecek. قَالَ فَمَا عَمِلْتَ ف۪يهَا. Peki o nimetler hakkında neler yaptın sen diye soracak Cenab-ı Hak. قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَب۪يلٍ تُحِبُّ اَنْ يُنْفَقَ ف۪يهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ ف۪يهَا لَكْ. Ya Rabbi, senin sevdiğin hiçbir yol yoktu ki orada infakı terk etmiş olayım. Neyi seviyorsan, rızan neredeyse, ne razıysan orada infakta bulundum. Yetimlere verdim, dullara verdim, hastane yaptım, okul yaptım, cami yaptım, medrese yaptım. Bütün bunları yaptım. İlla enfaktu fi hale. Sen rızanı kazanabilmek için o yolların hepsinde infakta bulundum. Peki kale Cenab-ı Hak, kedepte yalan söylüyorsun. Velakinnek faalte لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. Bu ne cömert adamdır desinler diye bunları yaptın. Neden adını yazdın? Neden şadırvanda Ahmet falan diye o ibareyi oraya koydun? Neden caminin odasında, köşesinde, bucağında, sınıfta, tahtanın önünde, arkasında, altında vesaire? Neden bu isimler sağda solda? Madem bana güveniyordun, benim için yapıyordun, ahirette bulacaktın. O halde ey kulum, İnsanlar seni övsünler, alkışlasınlar, bir plaket versinler diye neden sağda solda adın vardı? Kedepte yalan konuşuyorsun, cömerttir desinler diye bunları yaptın. Fakat kıyle, öyle de dediler, cömert adam diye senden bahsettiler. Thumme umire bihi fesuhibe bihi ala vecihi. Sonra Cenab-ı Hak emredecek, o adam getirilecek, yüzü üzerinde sürükleyecekler. ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ. Bu adamı da cehenneme atacaklar. رَوَاهُ مُسْلِمْ. İmam Müslim rivayet ediyor. Başka hadis kitaplarında da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç adamdan bahsetti. Bir tanesi Allah yolunda şehit olduğunu zannediyor ama hakikatte insanlar arkadan konuşsunlar takdir etsinler. Diğeri okurken insanlar ölsünler takdir etsinler diye okuyup alim olan, Kur'an-ı Kerim okuyan adamdan bahsetti. Üçüncü olarak da zengin bir adam, Allah Teala ona mal verdi, servet verdi. Fakat Allah rızası için yapıyor zannıyla insanlar alkışlasınlar diye infakta bulunuyordu. Bunlar riyanın farklı makamlarında olabilirler. Eğer birinci makamdaysalar onlar gitti, her şeyi kaybettiler. İkide, üçte, belki üçte olurlarsa, üçüncü mertebesi yani riyanın üçüncü mertebesi, orada riya da %50, Allah Teala'dan sevap kazanabilmek, cennete, cemalullah'a nail olabilmek, onun için de yapıyor. %50-50 ise bu adamlar bir parça yaptıklarını bulabilirler. Üçüncüsü daha fazla bulur, dördüncüsü daha fazla bulur. Onlar da Allah rızası için yapıyorlar ama yine adımız olsun, bize bir plaket versinler. Şadırvan'da abdest alırken baksınlar, bunu falanca yaptı desinler diye oraya yazdıysa, Allah rızası %80 ise bu yaptığının içinde, onlar yaptıklarının karşılığını alırlar ama bunların da ecri düşük olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem riyanın her şekil ve suretinden uzak durmayı, yüreğimizi temizlemeyi, ashab-ı kiram efendilerimiz gibi radıyallahu anhum huzura varmayı bizlere ihsan buyursun inşallah teala. Estağfurullah ve etûb ileyh. Elhamdülillahi rabbil alemin.